Awali naitwa Mwadibi Mwanaharakati, na hiki ndio kitabu changu kinaitwa Mwadibi mali zangu zinaunganishwa. Lakini chini ya jina langu hapa, japo nimekaa Kisengere nyuma kutokana na hili mfumo wa selfie. Kitabu hiki nimetoa tarehe 8 Januari 2019, mwaka huu. Maana kitabu changu cha kwanza, ndoto ambazo siku nyingi nazoota hatimaye nimezitimiza. Festival ana visa huyo, anaitwa Yuwa Mkia. Shikamoo. Nani sasa? Shikamoo wajumba na mashangazi. Shikamoo wajumba na mashangazi. Haya, toka. Kitabu kina kurasa 111 au na 10, kwa sababu 11 tupo. 11 na 10. Hata hivyo nilipunguza maandishi kidogo. Ingekuwa zaidi ya hiyo, yaani kihalali ingefika kwenye 150, lakini kana du. Chapaji nao gharama huko. Nikapunguza maandishi angalau yanasomeka. Kidogo sana, lakini yanasomeka. Mimi nasoma na tukira nasoma. Nashukuru Mungu. Ndio tangu kwanza nimefika. Kitabu hichi bwana kinahusu kuhusu harakati, jinsi juhudi binafsi inavyoweza kumbadilisha mtu na kufikia malengo anayotaka. Ukaamua ukeshe, ushinde macho, ukeshe macho siku kucha, mchana kutu, ili ufikie malengo yako. Nafika ndicho kitokeo cha kitabu. Kuna mmoja anaitwa Hamisi Manga, amefanya harakati zake za biashara ndogo ndogo, kuuza juisi juisi, na kama mimi na Mwarabu yule nafikiri nzuri kabisa. Biashara za marikauli zimefikisha, lakini marikauli bila uaminifu huwezi kufika kokote. Mtu anataka kukosha mzigo wa milioni moja, usilipe pesa yake. Hivi unategemea utafika mapato taka kweli? Hamna. Lakini kwenye kitabu humu ya jamaa ameonyesha nia yake ya dhati kwamba yeye anataka kufikia malengo anayotaka. Akafikia malengo makubwa sana, akafikia level, kwa sababu ikatokea la kutokea huko ndani. Unaona? Ikatokea kutokea huko ndani, yakatokea mabaya. Kwa nini mali zangu zimeniangamiza? Kwa nini? Kwa sababu huyu bwana amechangalika sana katika utajiri sana, kusajili sana. Si bwana. Nimeingiza kimazi chana. Huku kwa Wazaramo. Kimazi chana. Naona bwana. Kwa kimazi chana kisiji, chana cha Dar es Salaam maeneo ya Mbagala. Na hii ndio story wa shemeji ndio. Naona. Kwa hiyo toka nje, wanafanya huyo toka nje. Sasa Hamisi yule katika harakati zake za kufanya biashara ndogo ndogo, kulikuwa kuna kisa kimetokea pale mtaani. Yeye anauza juisi na maji katika vituo vya madaladala. Mmoja ameamka tu asubuhi, amekuta vijana wenzia wapo. Mkwaja. Mshangao kwa mkubwa umempata, akaona he, hiki vumbi. Ikabidi sasa aanze kuchunguza yale mambo. Akatoka paka kwa mjumbe, akatoka kwa jirani, mzee jirani ambaye ana karibu pale kwa mzee Mbegu. Yule mzee akazungumza naye, akamwambia, akamwambia bwana, kuna jambo lilitokea jana. Mwana. Hapo ndo mzee wa kwanza akamwambia, mbona bwana, mimi sijui, lakini ndo kwa mzee Mbegu. Mzee Mbegu ndo anajua mambo mengi sana. Mwana. Yaani kwa sababu ana tabia kupeleka kwenye kizazi mzee mtaa, ambaye yeye ni baba yake mzazi. Yule mzee baada ya kumuuliza story kama bwana, kweli mwanangu mimi mwizi, yeye akaanza kushutumu watu kwamba nyinyi wote mlioshiriki kwenye kumpiga mwanangu na kumleta hapa ndio mfanya biashara pale barabarani, kazi ya mna. Na hata kesho mtu kwenda pale kwenda kufanya biashara atupiwa jini. Na hapo ile kupiwa jini. Wala wakakimbia, baada ya kukimbia Hamisi wanja wakawa wake kufanya biashara peke yake. Na yeye hakushiriki kwenye mambo ya kupigana. Unaona bwana, hakushiriki kwenye mambo ya kupigana. Akajikuta kama dodo tu. Basi kama muda mrefu kafanya biashara peke yake pia. Ikawa biashara inamshinda bila hata msaidizi akapata gharama. Umlama huyo ameenda mpaka mwisho story hiyo kwa gharama. Nasikitisha sana. Baada ya baadaye Marabu akaanza kumpa kauli, akalipa kama flame, wameenda kama flame ya pili, wameenda wakanua nyumba, wakafanya bonge la duka kubwa kwa maduka ya jumla kama mawili. Kina na ile Marabu. Wameenda kama wapo Hamisi huyu. Ila zikawa nyingi, akaenda kucheza sasa anatanua mabao. Akaenda mpaka Kisiji Pwani, akakutana na mzee wa mzee Hamisi, yeye ni mwenyeji wa kule Kisiji Pwani. Ndio akamwambia bana, sehemu hii nzuri kabisa inafanya biashara zako za vinywaji. Akafanya vinywaji, baada akanunua viwanja kazinga nyumba kule, akanunua maboti. Yaani bahati mbaya sasa, unajua tunao maskini sana. Huyu Hamisi anakuja huku, mama yake wanakuwa sana mkubwa sana kwa mama yake. Baada ya mkubwa kugundua mwanae ana pesa, akarudi maisha ni Hamisi. Sasa huyu ndio mauti wake. Tunaona tunasikiliza sana jinsi mbaya ndugu yako. Namna uaminifu unaweza kumfanya mtu afikie malengo ya juu sana bila kutarajia. Hakuna chochote hapa maishani isipokuwa uaminifu. Kujiaminisha na kufanya kitu kwa dhati, basi Mungu anakufungulia njia. Nilipatia nakala yako hii pale posta, na jamaa mmoja anaitwa George anacho. Kule Kinondoni kuna jamaa mmoja anaitwa Marco Tumasima. Pale kituo cha Dadai kwa Mwanamboka, unaingia ndani kidogo karibu na mahakama ya kazi. Jamaa anaitwa Marco Tumasima yule anavyo. Mimi mwenyewe naweza kumpigia simu navyo kwa Kaboka kwa nani, kwa huyo Nash MC vinapatikana kwa Nash MC. Tumia kipande kata 14 vinapatikana. Pitia na kalako kwa tukunjue maisha. Wakati hiki nadhani mwezi wa 7 tutakuja na kisasi ya ramu. Kuja kuonyeshana kidogo ile itakuwa huko inakuja sasa, ni harakati tu, mwanzo mwisho visasi vya hatari. Sitikwambie kitu, subiri ndio kata. Shukrani.